www.attableek.com, the reviver of Iman. सुनते तो रहते ही खुद सुना दे आपको बहुत सीखना इसको अमल करना ये तीन चीजें अल्लाह ताला ने आप हजरात को तौफीक दिया, इसे सुनने के लिए नहीं आए बल्कि अमल करने के लिए आए। उसके लिए आपने मेहनत की, मशक्कत बर्दाश्त की, यहां तशरीफ लाए, ये मेरे लिए भी बहुत सआदत की बात है कि आप हजरात की खिदमत की तौफीक हो रही है। तालिबीन खुदा किसी दर्जे में खिदमत ये बहुत ही सआदत की बात है। हमारे हाजी इमदादुल्लाह साहब अब्दुल्ला रहे इतने बड़े शख्स हैं, अरज माथानी वाले के शेख, जब ये अल्लाह उनकी खिदमत में जाते थे तो फरमाते थे कि भाई दोनों हमसे बेहतर हो, अल्लाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते थे कि तुम लोग हमसे बेहतर हो क्योंकि अल्लाह की तलब में तुम यहां आए, अल्लाह की तलब में, मैं तो कहीं गया नहीं, यह अल्लाजी इमदादुल्लाह कितनी तवाज़ु कितना ही के साथ, ये भी एक बड़ी बात है कि जो खूबी की चीज हो वो दूसरी तरफ मजबूत पड़े। आप जो आए तलब लेकर के, तलब बहुत बड़ी दौलत है, न घर न खास रिश्तेदार न दादे खास, अगर वो देना न चाहते तो तलब भी न देते, बहुत मशहूर जुमला है, घर न खास रिश्तेदार न दादे खास। आप हजरात को कुछ अल्लाह ताला को देने ही मकसूद है क्या आपके दिल में दाई और जज्बा एक दूसरे मुल्क को देखते हुए अक्टूबों से आ गए, अल्लाह को कुछ दे नहीं है और इंशाअल्लाह इस अखीर को भी उसमें हिस्सा रहेगा, मिलेगा आप लोग की मेहनत से और किसी दर्जे में मैं शरीक हूं तो मुझको भी मिलेगा। कभी मैं बाहर जाता था तो हजरत मां मोहम्मद अहमद साहब इस सीजन जाते थे पहुंचाने के लिए, देर दूर जाते गाड़ी चलने रहती थी, मौलाना मेरा भी हिस्सा रह गया, मौलाना भगवान मेरा भी हिस्सा रहे, अरे आप जो कुछ तालीम तरबियत करेंगे सवाब मिलेगा तो मुझे भी उसका हिस्सा मिलेगा। कहीं तवाजो की बात है, इनके साथ की बात तो अजीब मामला था। हजरत महाली वाले बशीर लाते थे, कहते थे मौलाना हमारी वजह छोटे जाती थे आप लोग जाते हैं, जिसने मिटाया अपना नाम निशान हफ्ता खलीम का बड़ा क्या था। हजरत मौलाना के शेख मौलाना बदर अली साहब थे, फरमाते थे कि भाई देखो अहमद जैसा किसी ने अपने को मिटाया है, उनका शेख कह रहे जो थे अहमद खुद सुना हमने, अहमद जैसा अपने को किसी ने मिटाया है, ऐसा मिटाया है अल्हम्दुलिल्लाह अखीर में तो शोहर जमान हो गए। जितने लोग जो बादशाह सुंदा साहब के आते थे उमूमन लोग उनकी खेमे में आने लगे, पर कोई जानता भी नहीं था हमारे यहाँ, ये अल्लाह ताला ने उनके फलाइत का ये सवाल दिखाया कि बड़े बड़े मशाइख के जमानों पर उनकी तारीफ हो गई। बहर आदमी जाना बहुत बड़ी बात, तलब में कहीं जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। तलब तो बच जाना तालीम मुसवरत भी शबत मुस्तौनी भी शबत, तलब जब तालीम की जान पर मुस्तौनी होती है तो उसके सामने बाहर जखार की कोई हैसियत नहीं आती, समुद्र की कोई हैसियत नहीं, कोई चामुक की कैसे बड़े बड़े पहाड़ों की हैसियत नहीं। शेख अब्दुल मोहम्मद देहली ने लिखा तलब असल चीज है, जितने मशाइख बड़े हुए हैं सबके अंदर तलब ही आ पाइएगा, अवल दर इरादत बा सादिक ए फरीक, दर इरादत बा सादिक ए फरीक, का बया भी कहिए इफारा करी ए फरीक, तलब में सच्चे हो जाओ। अगर हम दशहरा दर इरादत बा सादिक ए फरीक, کا بیابی گنج فرا قریب طلب اصل ہے. اسی وجہ سے خواجہ محمد معصوم بہت چاہتے ہیں گنج خاصے دان دادے کا اب فارسی سے زیادہ لے کے جاتے ہیں ہمارے بہت عمدہ سوال ہے گنج خاصے دان دادے کا پہلے والا تو کیا ہے استقبال کے سجا ہے اور دوسرا کیا مقصد ہے گن خاصے دار لگا دے خاص اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. طلب بہت بڑی بات ہے. طالب رائگا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ طالب کو رائگا نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اندر اپنے رضا کی طلب پیدا فرما لیں. اللہ کو راضی کرنا ہے. رضا باری تارا بہت بڑی نعمت. اللہ ارجنا ورد اللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ارجنا ورد اللہ یہ اللہ ہم کو راضی کر دیجیے اور ہم سے آپ راضی ہو جائیے. رضا اللہ کل لنا مجالنا لکھ بہت اللہ نے چنا بھی ہوگا. اللہ کل لنا مجالنا لکھا آپ ہمارے نہ جائیے ہم کو اپنا بنائیے. ہمیں جیسے عورتوں میں یہ بیان کیا تھا پانچ چھ سال پہلے میری سنتی تھی عورتوں میں یہ جملہ جب میں نے نقل کیا اس جملے لکھا تھا وہاں گنگوئی کے پوتے نے مجھ کو جیسے تھاڑی پڑھتے تھے ایسا میں نے خود دیکھا کہ اگر تھاڑی فرماتے نہیں جب میں دعا پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب مزہ آتا ہے. اللہ خود لنا بجانا رہتا ہے آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے. اس سے پہلے کوئی دعا نہیں ملتا. یہاں سے ایک عورت انہوں نے کہا جو ہم نے بیان کیا یہاں ہمارے مطلب مولانا ہم لوگ جنرل میں پہنچائے گی رہنے لگے ایسے مضامین بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا مردوں نے کوئی تعریف نہیں کیا آرڈر کر لیا اسی سے تسلی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے لڑا دے. طلب جو ہے چین سے بیٹھنے لیے اللہ کی طلب شوق اور ذوق بہت بڑی نعمت ہے. دلوں میں اگر طلب پیدا ہو جائے اتنا آسان ہے. بہرحال اللہ مقبول لنا وجعلنا لک آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. کئی خاص دعا ہے سال بھی ہے ابھی سال بھی پڑھتے تھے مجھ کو باہر گنگوئی کے پوتے نے لکھا کہ یہ پڑھا دیجیے تو میں پڑھتا دعا دیجیے کہ قبول بھی ہو جائے میرے لیے. اللہ کل لنا مجالنا آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. اللہ کی رضا بہت بڑی بات. کہا شیخ عبداللہ محدود دہلوی کتنے بڑے آدمی تھے انہوں نے شیخ فرید کو لکھا طلب صالح پیدا کرو اخلاص سے عمل کا خیال رکھو جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ نصیحتیں انہیں شیخ عبداللہ نے بادشاہ وزیر اعظم کو لکھا ظاہر اور باطن میں امتزاج پیدا کرو وزیر کو لکھ رہے ہیں اخلاص سے عمل کا خیال رکھو عجزیت اور جزاؤں کو بھی پیش نظر رکھو. کتنی بڑی بات جزا جس طرح اعمال ہے نماز اعمال میں سے یہ نماز سے تم کو کیا ملے گا اس کو پیش نظر رکھو. ایک تحصیلدار صاحب کی بیوی تھی وہ نمازی تھی حضرت علی عبداللہ نے تعلق ہے تو تحصیلدار صاحب برابر کہتے تھے اپنی بیوی سے کہ تم نماز پڑھتی تم کو کیا ملتا ہے. بہت کہا تو ایک دفعہ حضرت علی کو لکھ بھی دیا انہوں نے ہمارے شوہر بار بار یہ کہتے ہیں تو حضرت علی فرمائے کہہ دو کہ ہم کو نماز سے نماز ملتی ہے. نماز خود مقاصد میں سے اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے. نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں نظریں لطف و کرم سے دیکھتے ہیں. ہے والا سلاست الدین کھلی پور، تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے اسے بولتے نہیں تھے، بہت مشہور حدیث ہے، اسے بولتے نہیں تھے، توجہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب نماز وہ پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقیم ان کو دیکھتے تھے. اب ہے روایت میں ہے، کسی شیخ نے لکھا، کسی شاعر نے لکھا، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کی طرف دیکھتے ہیں، جب نبی متخلف اخلاق اللہ ہوتا ہے اس وجہ سے نبی بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں نماز، نماز نمازی کی طرف اللہ دیکھتا ہے. حالانکہ ناخارج نماز میں نہیں دیکھتے ہیں، مرا تھا دیکھنے ہی مرا تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. اب لکھا ہوا کتاب میں اتنی لکھا ہوا ہے، لیکن کسی نے لکھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نمازی کو لطف و کرم سے دیکھتے ہیں تو نبی جو ہے متخلف پہ اخلاق اللہ ہوتا ہے، اس طرح پر جس کام کو اللہ کرتا ہے نبی بھی کرتا ہے، نبی بھی دیکھنے لگتے تھے. دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف نماز طلب ہی طلب ہے، ابدیت ہی ابدیت ہے، ان کے ساتھ اور شکر سے ہی نماز میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی صلا پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں چاہیں ابتدائی ہیں، ابتدا ان بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، جو طلب رکھتا ہے خدا کی گند کھاتے دان بجاتی خاتے میں پڑھا دی خالے معذور بہت پڑھتے ہیں اس کو، گند کھاتے دان نزادی خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. تو اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے طلب دیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرمائے، کامیاب فرمائے گا. طالب کے طلب کو اللہ ضائع نہیں فرماتا، ضرور توجہ فرماتا ہے. اس جگہ پر طلب ہی پر دم ارادت با ساری اے فرید، ارادت میں سچے ہو جاؤ، طلب میں سچے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی کلی تم کو دے گا. اس جگہ پر طریق میں دوستوں بزرگوں مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے. میں کہتا ہوں جب امریکہ کا لندن کا راستہ آسان کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنا راستہ مشکل کر دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس زمانے میں ہو اگر دسواں حصہ چھوڑو گے تو گیٹ میں آ جاؤ گے. ایک وہ زمانہ ہے، دسواں حصہ کوئی عمل میں لائے گا نجات ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ من عمل صالح، من عمل فی سنت، من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس ببائک دخل الجنہ، جو سنت کے مطابق عمل کرے گا، کھانا طیب کھائے گا اور لوگوں کو اپنے ضرر کی چیز سے بچائے گا، یہ بھی ساتھ ہے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعمال جن میں جنت میں داخل ہونے کے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. او عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے رسول، او عبد الرحمن و اطعم الطعام و افش السلام تدخل الجنہ بسلام. اللہ کے بعد کھانا کھلاؤ، سلام کی کثرت کرو، جنت میں داخل ہو جانے سلامتی تھا. ایک دفعہ میں اسی حدیث میں بیان کیا تھا، ایک عبد الرحیم بھائی تھے وہاں کے، وہاں لوگ ان کے گھر کے سامنے بیان کیا تھا وہاں میرات میں، وہاں کے لوگ بھی ہیں. تو کہا مولانا یہ پھر سنی، او عبد الرحمن وأتم الطعام وأفت السلام تقول درد بسلام اللہ کی عبادت کرو کھانا کھلاؤ سلام کا انشاء کرو جنت میں داخل جاؤ گے آسانی سے بیان کیا تھوڑی تفصیل سے کہا والا بہت اچھا بیان کر دیا میری بیوی طرح سے غربت کرتی تھی بیان سے اب کام ہو گئی کہ کھانا کھلانا بہت اچھا بہت اچھا کیا بیان کر دیا دوستو اللہ تعالیٰ نے دین سہل دیا آسان دین دیا ہے روزے میں کچھ دشواری ہے اس کو بھی طرح طرح سے آسان کیا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا میں نے نہیں فرض کیا اپنی سے منسوخ نہیں کیا یہ بھی تسلیم کے لیے ہے کتب تو نہیں فرمایا کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے پھر تسلیم کہ تم پر ابتدا نہیں بلکہ پہلے لوگوں کو بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی بھی پیدا فرمائی ہے دین آسان ہے اگر ہم ہمت کریں گے طلب رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے گا آپ حضرات اتنی دور سے آئے اللہ کے لیے آئے کوئی غرض نہیں نہ کوئی کاروبار ہے رشتے دار ہے آپ تشریف لائے ورنہ سال میں بیاہ بھی نہیں کرتا ہے لیکن میں نے کہا کتنی دور سے آئے کچھ تھوڑا سا سامنے شکریہ کے طور پر کہ آپ حضرات تشریف لائے یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ خوبی کی بات میرے لیے بہت ہی تعریف کی بات میرے لیے بہت ہی تسلی کی بات ہے اللہ آپ سب حضرات کی اس محنت اور مشقت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس میں داخل فرمائے تو یہ پوری جماعت ہے جماعت ہے ایک آدمی کی لکھا ہے کہ الفاظ میں اگر ایک آدمی کی قبول ہوتی ہے سب کو قبول ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ سب میں جتنے آدمی ہیں اگر ایک آدمی نماز قبول ہوتی ہے سب کی قبول ہو جاتی ہے سب یہ چیزیں آپ حضرات آئے ہیں مجھے بہت خوشی بھی ہے ندامت بھی ہے خدا کرے میں حق ادا آپ لوگ کا کر سکوں یا نہ کر سکوں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کے ساتھ میرے لیے خیر کا معاملہ فرمائے اور خیر کا دروازہ کھول دے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہیں اس وجہ سے آج مختصری بیان پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کی توفیق دے اور آپ حضرات تو آئے ہی اس لیے اس بنا پر قدر ہی قدر ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قدر میں شریف فرما دے اور اس خوش نصیبی میں سعادت میں مجھے بھی داخل فرما دے دعا کر لیے تھوڑا سا مختصر میں اتنا کیا ہے جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اس دن کے قدر کی اس رات کے قدر کرنے کی توفیق برحمت فرمائے اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے ہمارے رہنے سہنے کو تھوڑی سی مشقت ہو اس کو برداشت کرنے کے لیے اللہ توفیق برحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر بھرائے میرے لیے بھی میرے تمام آئندہ احباب دنیا سب کے لیے خیر کا ذریعہ اس کو بنا دے اور اللہ تعالیٰ سب کو دین متین کا خادم بنائے علم دین سے بار بار فرمائے اور اپنے راستے میں چلنے کی توفیق بار بار فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمه السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.